राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 27 फरवरी 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद अंधेरी पूर्व मुंबई में हुआ। राम सब वस्तु जीवती है, ऐसे ज्ञान में अनंत संसार जीवता है। ज्ञान रूपी एक प्रकाश है, उसमें अनेक देश देशांतर भूत भविष्य वर्तमान स्थिति कथा इतिहास होता है, ये सब का सब ज्ञान के अंदर जीवता है। हमारी जानकारी में आता है इतने देश है, इतने लोग है, इतनी पहला इतिहास है, आजादी है, जो सुनते हैं वो सुन करके बात बात ज्ञान जानते हैं। तो ये प्रकाश के अंतर्गत सब दिखते हैं, परंतु प्रकाश में कोई बाधा नहीं आती। ये सब कर सब बैठे रहे तो प्रकाश वैसा ही, और आधे रहे आधे तरह जाए तो प्रकाश ऐसा ही, और सबके सब तरह जाए तो प्रकाश ऐसा ही, और सबके सब आ जाए तो सबको प्रकाशित कर रहा है फिर प्रकाश वैसा ही। ऐसे अपने बुद्धि का ज्ञान है, उसके अंतर्गत सब आते हैं तो ज्ञान वैसा ही। बहुत सी बातों को जानते हैं याद आती तो वैसे ही, कोई बात याद नहीं आती वैसे ही। बहुत याद है, थोड़ा याद है, कुछ भी याद नहीं है तो बुद्धि के अंदर वैसा ही है। ये भौतिक प्रकाश है, वो आदि देव का प्रकाश है, तो आदि देव प्रकाश है, आदि भूत प्रकाश श्रेष्ठ है। ये तो भौतिक है ना, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये 5 भूत है, तो ये सूर्य अग्नि का प्रकाश है, ये प्रकाश तो उसने क्या विलक्षण का है कि ये जो आदि भौतिक है, ये प्रकाश बाहर भीतर नहीं करता, भीतर नहीं बाहर बाहर प्रकाश करता है। जो वो आध्यात्मिक प्रकाश है वो भीतर बाहर सब जगह प्रकाश करता है। मानव बुद्धि का ज्ञान है, वो ज्ञान व्यापक है, ये प्रकाश इतना व्यापक नहीं, बाहर बाहर भीतर नहीं है। वो भीतर का ज्ञान ही, मैं क्या जानता हूँ, क्या समझता हूँ, कैसा भाव है, यही बुद्धि का प्रकाश में आता है। इस प्रकाश से ऊंचा आध्यात्मिक प्रकाश है, तो आध्यात्मिक प्रकाश अनंत जीवों के, अनंत शरीरों के, अंतकरणों के सबके प्रकाश करता है। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि उनमें भी जो प्रकाश है, ज्ञान है, समझ है, उस समझ को भी प्रकाश करता है। वो सब उस जानने के अंतर्गत आते हैं। इस ज्ञान में, इस प्रकाश में तो सीमित होने से प्रकाश भर जाता है, परंतु बुद्धि का प्रकाश है वो भरता नहीं है। मानिए तो प्रकाश प्रकाश की जगह सब रुक जाती है, पर बुद्धि का जो ज्ञान है आदि भौतिक ज्ञान, उस ज्ञान में रुकावट नहीं होती है। आपने कितनी ही नीतियों का ज्ञान कर लिया, कितनी भाषाओं का ज्ञान कर लिया, कितनी कला कौशल का आपने ज्ञान कर लिया, इसे कई ज्ञान, कई शास्त्र पढ़ लिए, वेद पढ़ लिए, पुराण पढ़ लिए, इतिहास पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, पढ़ने पर भी बुद्धि में कोई फर्क नहीं पड़ा। गई तब बुद्धि भर गई, जैसे खाते हैं तो पेट भर जाता है, पीते हैं पेट भर जाता है, ऐसे बुद्धि में अनंत अनंत ज्ञान कर लेते हैं तो बुद्धि भरती नहीं। जैसे पीने के बाद अब नहीं पी सकते, खाने के बाद अब नहीं खा सकते, ऐसे बुद्धि में कितना जान लिया अब नहीं जान सकते भाई, ऐसा थे। उससे अगर आध्यात्म तत्व है उसमें तो आनंद है ही, वो नारक में पावक बसे की मातम घटियों अनंत ब्रह्मांड आ जाते हैं, चले जाते हैं, दीन हो जाते हैं, महासर्व हो जाता है, महाप्रलय हो जाता है, सब इतना होने पर वो है प्रलय जन्म ने मैंने दुख होता है वहाँ प्रलय में और स्वर्ग में और महाप्रलय और महासर्ग में भी कोई व्यथा नहीं होती। स्वर्गे भी लोग जाएंगे महासर्ग में भी उत्पन्न नहीं होते, महाप्रलय में भी कोई व्यथा नहीं होती। वो सब संसार होता है वहाँ वो ज्ञान है जो कहते हुए है, वो अध्यात्म ज्ञान है, वो आत्मज्ञान है। ऐसे आत्मज्ञान को परमात्म ज्ञान प्रकाशित करता है। विषय कारण सुर जीव समेता सकल एक तय एक सदे सचेता सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवध पति सोई। विषय जितने शब्द स्पर्श सुन इसमें इसको प्रकाशित करते हैं इंद्रिया, और इंद्रियों को प्रकाशित करता है देवता। मानो प्रकाशक आंख है वो रूप को प्रकाशित करती है, परंतु आंख का देवता प्रकाश सूर्य नहीं हो तो आंख प्रकाशित नहीं करती। तो विषयों को इंद्रियों प्रकाशित करती है, इंद्रियों को देवता प्रकाशित करते हैं, और विषय कारण सुर जीव और जीव उसको जीव प्रकाशित करता है। सब मान ये जीव ही प्रकाशित है और अनंत जीवों को प्रकाशित करते मेरा हम सब देता नहीं है, जब बीत गए वो जानता हूँ, वर्तमान आदि और भविष्य आदि भूतानि सब प्राणियों को जानने वाले परमात्मा है। उस परमात्मा के अंतर्गत गया, उस परमात्मा अनंत ब्रह्मांड अनंत शक्तियां हैं। जैसे भगवान ने एकादश स्कंद में अपना विराट रूप दिखाया तो क्यों दिखाया कि अर्जुन ने पूछा कि महाराज मैं जानना चाहता हूँ क्या, दसवें अध्याय में कहा बहुत विभूतियां पूछी कि मैं कहाँ कहाँ चिंतन करूँ, तो जो जो विशेष राधि है उसमें तुम मेरा चिंतन करो, जहाँ जहाँ विशेषता है वो वस्तु की नहीं है, वो व्यक्तियों की नहीं है, वो किसी देवता की नहीं है, वो विशेषता मेरी है। ऐसे बताकर अंत में बताए अथवा बहु नहीं तेना कि तब अर्जुन अर्जुन तेरों को इतनी बहुत जानने की क्या जरूरत है, तुम आज मेरे क्यों नहीं है कि मैं एक अंश से अनंत शक्ति को अनेक ब्रह्मांड को व्याप्त करके स्थित हूँ। विष्णुभ्याम विदं कृष्णम संपूर्ण जगत को किसी एक अंश व्याप्त करके स्थित हूँ, मानो मेरे किसी अंश में है, तो मेरे को जानने इसमें इसमें होने वाली विशेषता क्या जानेगा। ये जब सुना तो अर्जुन ने कहा कि महाराज आपकी एक अंश में है वो मेरे को दिखाइए, मया दृष्टम सत्यम इति चेत आत्मानं दर्शय, अगर मैं देख सकता हूँ तो दिखा दीजिए महाराज, दृष्टमिच्छामिति रूपम ऐश्वरम ईश्वर संबंधी रूप मैं देखना चाहता हूँ। तो भगवान के पश्चिमी भाग रूपाणी एक बदल दिया अर्जुन ने, रूपम दृष्टुम इच्छा में तो पश्चिम रूपाणी तो पांचादश में शतश तो सौ दश सहस मनोनंद पश्चिम रूपाणी शतशोत्र सहस्र नाना विधान दिव्यानी नाना वर्णाकृति निरंकश्यादिज्ञान वसून रुद्रान अश्विन ये अन्य दृष्टि में से और भी देखना चाहे वो देखना और देखना क्या चाहते थे। अर्जुन ने कहा कि बसीर विधवा कतलो कतलो गरीबा हम युद्ध करना ठीक है न करना ठीक है, युद्ध करने पर भी हम जीतेंगे वे जीतेंगे पता नहीं, तो वो भी देख रहे मेरा हताश तो मुझे देख रहे आसन मृत्यु थी उनको दिखा दिया विष्णु दोनों सहास हो अशोक सूत्र पुत्र सहसुख सब मेरे पास में जाने सब कर बोले तो सब दिखाया तो कहाँ दिखाया तो मम देह गुड़ा के सर्व अचान मेरे देह में मेरे शरीर में एक अंश है ये भगवान ने भी कहा और रजन पश्यामि देवास्तव देव देह सर्वान तथा भूत विशेष संघार आपके शरीर में देखता हूँ और संजय गदा अवश्य देव देवश्य शरीर पांडव स्तदा वो पांडव है भगवान के देह में अगर देह में देखा तो भगवान किसी छोटे से बैठे है चाबुक लिए हुए उनके किसी एक अंश में अनंत ब्रह्मांड भरा हुआ है माता की गोदी में छोटे से कन्हैया वो देखती है तो मुंह में अनंत महाराज भूमंडल बड़ा भारी उसमें ये प्रांत और इस प्रांत में ब्रज का प्रांत ब्रज इस प्रांत में मेरे को नंदगांव नंदगांव में एक मकान एक जगह एक जगह शुद्ध मैया की एक देश में गोदी में छोटे से जगह मारी गोदी तो बड़ी है और उस कन्हैया के मुख में छोटा सा आदमी छोटा सा मुख उसमें देखो तो अनंत ब्रह्मांड तो मेरे एक अंश में संपूर्ण चरित्र सब हो गया घर में से तो वो तेरे सामने बैठा हो और बैठा ही नहीं सैनियों और मथन रहते स्थाप है दोनों सेनाओं बीच मदद खड़ा करो जी आज्ञा हुकुम जैसे लड़ेंगे भगवान की आज्ञा पालन करते हैं अर्जुन भगवान तो तेरे को क्या जरूरत इस बात की जब मैं तेरे सामने बैठा हूं तो समझते नहीं भगवान का भगवत पना कितना विचित्र है भगवत तत्व अनुभव है उस भगवान के अंतर्गत है कैसे है कि जैसे इस प्रकाश के अंतर्गत अंबार मनुष्य सब कुछ है और प्रकाश में कोई फर्क पड़ता नहीं सब आ जाए तो वैसा ही न आ जाए तो वैसा ही ये दृष्टांत है पूरा घटता नहीं ये तो प्रकाश बढ़ता है मिटता है वो मिटता नहीं परमात्मा में जो प्रकाश चेतन स्वरूप है वो चेतन मिटता नहीं वो है जो सही है ऐसा ही ये तो बहुत ही पैदा तो पैदा होने वाला है वो पैदा होने वाला नहीं है हम आदरी निवाना महर्षि डाल सरोसर मैं सब प्रकाश से होगा महर्षि और देवताओं का रहूंगा आदि हूँ तो सब प्रकाश है आदि है भगवान ऐसे सबकी बाहर भीतर बहिदंते भूतानम असरम चरमेव सूक्ष्म बहिदंते भूतानम जितने प्राणी है जो बाहर और भीतर भी सूर्य का प्रकाश बाहर होता है अब ये प्रकाश है तो सारा जैसे उनका सूर्य का प्रकाश वो भी बाहर ही प्रकाश करता है भीतर नहीं ऐसा मतलब बाहर भीतर सूर्य नहीं प्रकाश होता है उस प्रकाश होता है दूर से दूर नजीक से नजीक दूर से दूर ये पृथ्वी आई पृथ्वी से जल हुआ फिर तेज हुआ फिर वायु हुआ फिर आकाश हुआ इसे पर परमात्मा हुए दूर से दूर और नजीक से नजीक शरीर हुआ शरीर से नजीक आप सूक्ष्म से ही सूक्ष्म कारण से ही कारण विषय से ही आपका स्वभाव स्वभाव के अंतर में मैं पर कोई प्रकाश करता है मैं भी उस दिखता है दूर से दूर वो प्रकाश है ऐ नजीक से नजीक तो ये देश को दूर नजीक ऐसे ही अभी और पहले भूतकाल लिए जाओ महासर्ग तक उस काल में और अगर ही महाप्रलय तक ये कालकृत आदि और अनंत अपार और देश कृत ऐसे वस्तुकृत मनुष्य पशु पक्षी देवता भूत वेद पिशाच स्वर्ग अंदर सबसे परे परे सब में परिपूर्ण वो परमात्मा है तो ये सब जितने अंतर्गत है ये नहीं रहने वाले हैं वो नित्य निरंतर रहने वाला है चौथे परिपूर्ण व्यापक है, अंदर ये जलते हैं, मरते हैं, आते हैं जाते हैं, सब होती है अंदर भगवान ने कहता आकाश वायु सर्वत्र को महान सर्वत्र ग्रह और महान शब्द के घूमने वाला महान वायु नित्य में आकाश में स्थित है। वो इतने शब्द के घूमने वाला स्तब्ध होने पर निश्चय होने पर भी वायु भरा है, जैसे समुद्र में पानी भरा है ऐसे आकाश में वायु भरा है। ऐसे ऐसे करते वो प्रकट हो जाता है, जैसे जल है उसमें ऐसे सब्जी लग जाती है, तरंग उठती है, शब्द बोलते हैं तरंग उठती है, जल पत्थर डाला तो गोल तरंग उठती है, इतनी सूक्ष्म होते हुए ठेठ किनारे तक पहुंचती है वो तरंग। ऐसे हम यहाँ राम शब्द बोला तो तरंग उठती है जो अनंत ब्रह्मांडों तक पहुंचती है, रेडियो से भी पकड़ में आ जाती है, तो पहुंचाने वाली शक्ति वो शब्द मौजूद है अनंत ब्रह्मांड हो गया आदि अंत में मध्य में बीच में सब जगह सर्वत्र गौ अचिंतन चूटस्थल मचल सब जगह परमात्मा है। अब इसके आंतरिक तो अब थोड़ी से भोगों में संग्रह में तेहार तेरार मार में अपमान में बधाई में निंदा में बीमारी में स्वस्थता में हम फंस कर दिल पा रहे है। आप वो नित्य सर्वगत स्थान सनातन परमात्मा का साक्षात स्वरूप छोटी छोटी बातों में फंस जाओ, जैसे बालक है वो कांच के और कागजों के टुकड़े, कागज के लाल पीला समेत कागज के टुकड़े हो और कांच के टुकड़े, कोई लाल है कोई पीला है कोई सफेद है कोई हरा है कोई मूंगा है, ऐसे काज भी टूट जाएगा खुश हो जाए, अरे हाथ में गट जाएगा कहीं क्या बात है, पीले मुझे पूछते कोई छीन न ले मुझे चुपते ऐसे भोगों में चुपते हैं सगड़े हुए हैं दुख पा रहे हैं सुख रहे हैं फिर तो क्या बालक पाना है क्या इसमें एक कितना दिन और कब तक जानते इस बात को, बच्चों को ये ज्ञान नहीं है कि भाई थोड़ा दिन का ये खेल कूद है ध्यान नहीं है, ऐसे मनुष्य में नहीं पर सुने तो पता लगता है बात तो सच्ची है, कितना दिन काम चलाएगा इनसे इन पदार्थों से इन भोगों से इन व्यक्तियों से इन वस्तुओं से ऐसे बढ़िया बढ़िया मकान पर कितना दिन काम चलेगा। एक राजा ने मकान बनाया बढ़िया अपनी शौक से बहुत बढ़िया बनाया तो सब लोग देखते हो सत्संग में जाया करता है संतों के तो संतों से कहा महाराज एक दिन मेरी कुटिया भी पवित्र करे पधारे तो भाई क्या देख रहे हैं महाराज आप पधारो ज्यादा कर एक दिन चले गए तो अपना नया मकान दिखाया महाराज तरह तरह की चीजें न्याय द्वारा बैठने का भोजन करने का पंचायती करने का स्नान करने का तालाब सब बहुत विचित्र बनाया हुआ देखा तो महाराज देखते रहे ऊपर नीचे चारों तरफ तो राजा के मन में थी नहीं कुछ बात कहे कि बढ़िया बनाएगा बाबा जी चुप रहे कैसा कहा देखा देखा कैसा बढ़िया प्रशंसा करे तो वह हिंसा का भागी बन जाए उसमें मकान बनने में बड़ी हत्या होती है इस पर नगर करते हैं ब्राह्मण भोजन करते हैं तो बाबा जी क्यों गए तो राजा ने चालान से पूछा कि महाराज इसमें कोई कसर हो कोई कमी हो तो बताओ, कमी तो बड़ी भारी है कमी तो बहुत बड़ी भारी। राजा ने देखा बड़े बड़े कारीगरों को दिखाया सब ने कहा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कोई कमी जो सुख निकाल दी कि बड़ी भारी कमी है इसमें एक कम छोटी नहीं है बड़ी भारी है कि मेरा बताओ दूर कर जा दूर कर नहीं सकते उस कमी को दूर नहीं कर सकते मारे क्या बताओ कि क्यों बनाया है आपने कि मैं ये मेरे रहने के लिए ये व्यक्तिगत है जो किला गढ़ है वो तो हमारा सदा ही है ये मेरे व्यक्तिगत आराम के लिए मैंने बनाया किस लिए आप रहने के लिए तो ऐसा आपने रहने भी नहीं बनाया तो ये दरवाजे क्यों बनाए इसके? दरवाजे में क्या हो? दरवाजा बना दिया ना, ये बड़ी भारी गलती है। कैसे? आपने लिया रहने के लिए, लोग उठा दिए जाएंगे रहने के लिए। जिस उद्देश्य बनाया वो उद्देश्य नहीं होता, इससे बड़ी कमी और क्या है? इससे कमी दूसरी कौन सी कमी होती है? रहने ले लिया लोग उठा कर ले जाए बाहर जाने, तो रहने के लिए दरवाजा कोई नहीं रहना चाहिए बाहर, तो उसमें रह जाए आदमी। बड़ी गलती है। तात्पर्य क्या निकला? आप सब कुछ कहते हो दरवाजा बनाए रखा है आपने, समझे? मरने की खुली कर रखी है कि नहीं? कल मान दिया उसको, जन्म से मान देते हो, मरने को मान लो। ये दरवाजा खुला है महाराज, फट निकल जाएगा। बैठे बड़े आराम से रहने के लिए कहो, रहने के लिए बनाया मकान खुला कैसे टिकोगे? ये एक दिन उठा कर जाएंगे लोग, इतना बढ़िया बढ़िया मकान बनाए कोई रहेगा नहीं। इसका अर्थ नहीं मकान नहीं बनाना न बनाना, ये तात्पर्य नहीं है। चेत रखो, होश में रहो, ये सब है, कुछ दिन छूटेगा, ये सदा नहीं रहेगा। कैसे रखे? जैसे यहाँ आए हो, यहाँ बैठे हो तो बिछौना भी है, प्रकाश भी है, मकान भी है, रक्षा भी है, हवा से, पानी से, घाम से, कर्म से, सर्दी से रक्षा भी है, सब ठीक तरह से है। पर हरदम रहे सहसा देंगे तो फर्क क्या पड़ा? कि हरदम रहने चिंता रहती है और हरदम रहने चिंता होती ही नहीं। आपकी चिंता होती है मकान ये थमा ठीक नहीं किया, उसको ठीक किया, उसको ठीक करना है, इसे टूट फूट होगी ठीक होगी। क्या आपको आती है पंचायत? हम तो सब छोड़ चले जाएंगे, रहेगा न रहेगा क्या मतलब? ऐसे संसार में रहना चाहिए। सत्संग करने के लिए है सत्संग करो, ऐसे मनुष्य ने लिया है परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए, तुम वो काम करो। वो कब करोगे? धीरे धीरे बैठे हो, ऐसे खुला उसको तो एक दिन हो जाए, इसको 10 दिन हो जाए। और 10 दिन नहीं है, 3.5 करोड़ है रोमावन यहाँ है। सांस छेद का पिंजरा तापे पंछी पवन, रहने में अचरज महाराज, जाने में अचरज कौन? हजारों छेद, सैकड़ों हजारों लाखों 3 करोड़ छेद, बड़े बड़े दरवाजा इसमें रहता है वायु। वायु तो छोटे से सुर में निकल जाए, दरवाजा इतना वायु है जो कहते हैं ये चल रहे मर जाए। अरे निकलने में क्या चल जाए, रहने क्या चल जाए? ऐसे छेदों वाले में भी वायु रहता है, रहने में चल जाए, छेद तो इतने उसमें वायु जाने में सब दरवाजा खुला। मकान बहुत बढ़िया है सर, ये मकान बहुत बढ़िया। गंदी गया तेरा क्या गुण गा हूँ, महल रचा पर रहना न पाऊ। मैं तो बड़ा सुंदर रचा पर रह नहीं सकती बना, ये दशा है भाई। इस बात से चेत करो, कुछ साथ में चीज ले लो, जो पश्चाताप करना ना पड़े। यहाँ आप आए हो तो सत्संग की बात ले लो। देश जाति चतुर होती है, पर इस विषय में क्या गफलत करते हो? साथ में जाने की जाने की रहने की यहाँ रहने की रहने की कितनी करते हैं, और जाना पड़ेगा जरूर। ज्यादा नहीं जाओगे संदेह नहीं है, इसमें विकल्प नहीं है, ये तो पक्की बात है। तो जाने की चीज नहीं, नहीं। ये क्या बढ़िया बढ़िया नहीं मिल जाए तो बढ़िया नहीं है, बढ़िया तो बढ़िया तो बढ़िया ऐसे बना ले अपना काम तो बढ़िया, ये तो बिगड़ा है भाई बढ़िया नहीं। माला मार जाओ यहाँ से, कैसी बढ़िया बात है, कोई याद नहीं मुझे। जहां मैं जब तू आया था सभी हंसते तू रोता था, बाकी जनता रोता है। जहाँ मैं जब तू आया था सभी हंसते, तू रोता था। बसर कर जिंदगी ऐसी, सभी रोवर, तू हंसता था। तू हंसता था कैसी बढ़िया बात है, ऐसी जिंदगी बीता, सभी रोवर, तू हंसता था। बदल ले ले अपना। तो ये बात ऐसी बसर कर जिंदगी ऐसी, सभी रोवर, तू हंसता था। नारायण नारायण नारायण नारायण बात है भाई। सबके लिए सुगम, सबके लिए बाहर भीतर ऊपर नीचे हर उसको प्राप्त करना है। अगर बाहर की जगह वहां से लिया और वहां से लिया, इंग्लैंड से लिया, बिना से लिया, विदेशी गाड़ी बढ़िया होती, बोलो बोलो। हो गए और कब तक रखोगे? है वो निहाल जो प्राप्ति से उस तरह ख्याल अपने पास सदा ठोस भरी हुई, उसने लोग सदा मौज किया।